Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już dziś. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była grupa z Trójmiasta, która się nazywa Popsysze w utworze Atmosfera. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przesyłać propozycje muzyczne, tematy, które byście chcieli, żebym poruszył na antenie, swoje złote myśli, refleksje związane z tym, co nas otacza. To wszystko wysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już ze względu na to, że dzisiaj gramy same polskie utwory, grupa Kryzys z mojego ulubionego albumu i utwór Święty Szczyt. Patrzę z nowa Babylon. tego głosu się nie zapomina. Zresztą myślę, że tym swoim magnetyzmem na pobudkę jest idealny. Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Moja zabawa. grupa Escapes, przedstawiająca swoją wizję świata w piosence pod tytułem Okulary. Czas na potrójne espresso w trzecim programie. Grupa Siku i skowerowany najlepiej chyba z tych wszystkich, które słyszałem, coverów grupy Manam pod tytułem Oddech Szczura. fenomenalna opowieść o Warszawie w wykonaniu Nuna, a pod tytułem Rian. słuchają Państwo trójkowej pobudki. Tego pana specjalnie rekomendować nie trzeba. Czesław Niemen i Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach. Koloru włosów sukien papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Naszą trójkową pobudką przenosimy się do Trójmiasta. Posłuchamy duetu Mimikom, czyli Agnieszka i Piotrek w utworze Bliżej. A teraz jeden z moich ulubionych zespołów, grupa The Dumplings i Pewne Serce. Zbliżając się do harmonicznej doskonałości przed Państwem Ania Rusowicz w piosence Ptaki. naszej trójkowej pobudce. Czas na, proszę Państwa, niezależną scenę z Wrocławia, grupa Skalpel w utworze Blow. Muzyka alternatywna i wątki pochodzące z mitologii kaszubskiej. To wszystko połączyła grupa Kiev Office. Dziś posłuchajmy utworu Mordowi Mule.